comezo para cada final. La historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final. La historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final. La historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final. La historia tece un comezo. A tua comeza unha tarde de branca. Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico, pois unha dona que pertenece a unha banda que se chama Banda da Loba, que son unhas mulleres que fan música moi xeitosa. Como a que estamos escoitando agora. Como a que estamos escoitando agora, aí de fondo. Peña, vamos a... Pois vamos a falar con Andrea, que é a que nos vai explicar un pouquiño desta Banda da Loba. Veña. Así que, moi boas tardes, Andrea. Moi boa tarde, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, benvida. Moitísimas grazas, Andrea. Moitas grazas a vos. Bueno, felicitacións, porque estades, bueno, casi rematando esa, girando por las salas, non? Sí. Que, esta fin de semana rematamos a xira esta que temos por diferentes puntos de España, que a verdade é que estamos moi moi contentas con como vai saindo todo. Teño entendido que hasta Guadalajara chegades, non? Sí. Sí, esta fin de imos a Guadalajara, a Toledo e a Madrid. Carai, noraboa. Noraboa, parabéns, felicitacións, porque ese xabón lagarta está bordando moitísimo que moitísimo traballo, eh. Moita lagarta. Bueno, danos moito traballo, pero tamén nos está dando moitas alegrías. Alegrome de todo. Alegrámonos moito, bueno, xa escoitaremos aí de principio algunha peza vos, pero seguiremos escoitando. Escoita Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana, que na outra ocasión cando puxestedes en marcha o outro, aquel, me parece que fora Fábrica de Luz, non? Sí. Que tamén puxemos aquí a nosas persoas, os nosos ointes e seguidores, pois puxémoslo para que escoitades, sí. Pero agora este está bordando non somente alegría, sino tamén moito éxito, non? Exactamente. Porque pasaron pois... por Radio San Boi, Tamén. Galegos pois... Novais. Pois sí, a verdade é que está funcionando moi ben, presentámoslo xa no mes de maio. Uh-huh. Dende maio, pois, tivemos moitísimos concertos, sobre todo en verán, a verdade é que foi un moi bo verán, xa prácticamente con concertos de estos de volta a normalidade, todo mundo cantando, bailando, a xente está respondendo moi ben. Uh-huh. E agora, durante este outono, ademais de algún concertiño por aquí, pois estamos tendo este girando por salas. E ata final de ano, pois é iso, ainda queda algún concerto máis por aquí, por Galicia. Entón, a verdade é que a acollida está sendo moi boa e estamos moi contentas. Sabes por que ten boa acollida? Porque traballades moito. Claro. Bueno, iso é certo. Eu mentiría se digo que non somos un grupo de mulleres moi traballadoras, porque podemos ter outros defectos, pero... Traballadoras ou... É que traballamos moito. Sí. De verdade que facedesnos sentir orgullosos de da música galega que interpretada por mulleres, ademais, ou algo que por Soria, por Zaragoza, por León, a verdade que xa sí. Bueno, pois non somente as tan xugueiras, é dicir que a Banda da Loba tamén. Tamén. A ver, que temos a sorte de que aquí en Galicia se fai moita música e, bueno, creo que de moita calidade, non falo só de nós, ni moito menos, pero eu creo que hai moitísimos proxectos e que moitos deles, pois, que son perfectamente exportables a calquera territorio. Sí. Bueno, unha cousa que disfrutamos con ele precisamente... Bueno, fálanos de ese xabón lagarta, a ver como... Porque é importante que... A ver, como foi o anterior, xa tivemos un pouco de comunicación, pero deste, contanos algo de... Pois a ver, explico vos. Nós sempre buscamos como unha especie de fío conductor, ¿no? Uh-huh. Co que artillar pues, cada novo proxecto discográfico. Uh-huh. Pero o certo é que xa, como xa nos imos coñecendo, pois xa todas temos bastante claro algúns dos temas que nos gusta tratar cando temos ese altofalante, ¿no? Que é o palco que a xente te está a escoitar. Entón, neste caso, o fío conductor deste proxecto, deste xabón lagarta, como alguna xente pode imaginar, pois é o universo vital das lavandeiras, non? É dicir, non só que pretendemos é recrear no escenario o lavadoiro, sí, porque precisamente eses espazos eran os que tiñan as mulleres non fai tantos anos, para poder falar das cousas que a elas lle preocupaban, sí, das súa, o sea, ser elas mesmas, poder, sí, pues, falar tamén non só de preocupación, senón tamén pois pues, de algún desexo, de algunha paixón, desas confidencias que despois confidencias que facían. Claro, fora dese espacio de confidencias e desa rede que se creaba no lavadoiro, pois o mellor será máis complicado de tratar. Mm. Entón nós, como queremos que todo o mundo sexa partícipe deses temas, desas preocupacións a banda da loba, e poder falar e expresarnos pues, libremente, entón creamos este lavadoiro. E como ademais unha das cousas pues, que sempre falamos pues, por ser que somos é de feminismo, pois hai un tema que se chama lingua perversa, que sí, fala de que a linguaxe moitas veces é perversa, pero tamén reflicte un pouco a sociedade na que vivimos. Sí. E entón, como dende o comezo dos tempos, a xente nos decía, a mima a banda da loba, pero a xente vai a pensar mal, porque lobas é unha palabra complicada, non? Entón, como nos decíamos, pero por que vai a ser máis complicada loba que lobo? Que teñen de mal as lobas? Entón, un pouco para reflexionar sobre iso, que moitas veces pues, a linguaxe reflicte o machismo que hai na sociedade, pues fixemos ese tema que é así como moi divertido, é unha colaboración cos Monullos Dop, e que fala, pues iso, que non é o mesmo ser un tigre que unha tigresa, sí, un lagarto que unha lagarta, unha víbora, non? Entón, bueno, pois pues, falando diso, por eso xogamos co de xabón lagarta, en vez de xabón lagarto. Ademais, é donde nos lavadoiros é o WhatsApp. Era o WhatsApp daquelas datas. Efectivamente. Algún dicía eso, algún nos chegou a decir eso, que o WhatsApp da época era precisamente os lavadoiros. Bueno, claro, a verdade é que, de feito, o que nos acabas de explicar é precisamente unha reivindicación feminista, non? Sí, exactamente, sí, señor. Sí, claro, a ver, nos... unha das cuestións das que sempre falamos pues, sí, nos nosos concertos é de feminismo, ¿no? Un pouco polo lugar que ocupamos, porque, bueno, creemos que agora pues, por unha banda temos a posibilidade de ser cinco mulleres subidas nun palco e ter a posibilidade de estar ali, ¿no? Porque outras moitas mulleres nos abriron o camiño, entón eso tamén como que nos fai sentirnos un pouco responsables, ¿no? De continuar, sí, con ese traballo de, pues, iso, de facer a xente pensar tamén un pouco das cuestións e do camiño que queda por percorrer. Yeah. Entón, nunca nos gusta, pois, pues, eso, es que pero esa loita na que vivimos todos os días. E a recepción en lugares como acabamos de decir, que pasaste precisamente por Soria, por Zaragoza, por León, por Cáceres, por Sevilla, ahora, que non ten nada que ver precisamente co galeguismo, co galego, que tal sodes recibidos? Porque cantar en galego, tan mellor, pois... Sí. Pois, a ver, nos principio tiñamos así un pouco de medo, ¿no? Porque o certo é que ás veces... anteriores que saíramos de Galicia, pues fomos a Barcelona, o País Vasco, sí, Asturias, que son territorios que tamén teñen unha lingua maiores do español, entón que, bueno, que poden ter como certa sensibilidade. Mm. E teñamos un pouco de medo, sí, pero certo que está sendo total, o sea, moi satisfactoria a experiencia, porque a xente, nos non percibimos para nada que a xente non queira facer como esforzo de escoitarte. Mm. Bueno, nos sempre decimos que tamén neste mundo de Google, ¿no? No que vivimos, sí, decir que non entendes unha letra, pois pues, é un pouco de non querer entendela, ¿no? Porque escutamos música en outros idiomas, e se te interesa moito e hai algo que non entendes, pois pues, a ver, pues, en Google, sí, pode sacarte de todas as dúbidas. Sí, pero, sí, en xeral, a xente, e iso, incluso, bueno, estamos presentando os temas en castelán para, sí, bueno, sí, axudar a que a xente empatice, sí, coa mensaxe que queremos transmitir, e incluso en algún sitio nos dín, no, presentar en galego, que non hai ningún problema. Claro. Así que, en xeral, eu diría que temos máis medo os galegos a que fora non queiran escoitarnos en galego, sí, que xente fora que non queira escoitarnos. Non sei se me expliquei. Pois, sí, pois sí, nora, sí, boa, parabéns. Sí. Quero dicir que a recepción é interesante e importante, sí, non? Bueno, ademais, as persoas que se achegan a escoitarvos teñen que ser inteligentes, porque senón non se achegarían a escoitar. No, exactamente. Quero dicir que sí, farán un esforzo precisamente para disfrutar non somente da letra, sino tamén da música, non? Claro, a ver, bueno, efectivamente, es decir, a xente que non lle interesa o que faz, pois xa non vemos concertos. Claro. Pero bueno, que cabía un pouco a posibilidade de que chegaras aos sitios, que alguén quixera como escoitarte, pero que despois non acabes de conectar, ¿no? Claro, claro. Pero a sensación que temos é totalmente o contrario, es decir, de moita xente, pois iso, que ven como un pouco así co, porque lle picou a curiosidade e a ver que son estas rapazas e que música fan. Muy, e de repente din, buah, encantou, non sei, que nos gusta ainda máis que no Spotify. Exactamente, moi ben, moi ben. Empatizando con vosco, vamos, que entón, que vos facedes querer e que en realidade pues, transmitides algo que bueno, vai no, na vosa forma de actuar, non? Vai no vosso que, ADN, como o que queira precisamente ese CD de Xabón Lagarta, podes poñer en contacto con vosco, non? A banda da loba.com ou como é? Sí, en abandonadaloba.gal pódense, sí, pero bueno, si o pose en Google, como decía antes, xa está aí a web da banda da loba. Sí, son. Temos ofrecemos a posibilidade de comprar os discos por internet, claro. Muy bien. Iso para xente que está, pues iso, en outros territorios, que non pode vir a vernos os concertos, pois pues supoño que é unha posibilidade. Home, claro que sí, que é unha posibilidade. Sí. E aparte de que bueno, pois pues poder disfrutar del, non somente de ¿Cuántos tracks ten precisamente ese CD? Se chamou Lagarta. Sí. 12. 12. Quedéime pensando, pero 12. Sí, tamén sí. Fábrica de Luz tiña 12 temas. Uh-huh. Estamos en xeral facendo... bueno, facendo os de 12, ¿no? Discos longos. Vale. Bueno. Pero hai que dicirlle que te están escoitando desde o Brasil tamén, desde Ushuaia en Buenos Aires tamén, desde Portugal xa non digamos. Sí, tamén, bueno, temos constancia, temos desde constancia. Suiza tamén temos constancia. Aquí mándanos saúdos, pues precisamente que ven, pues un saúdo para todas, las todos eles. Nada, que iso, que poden seguirnos nas redes sociais e escoitar sí. A música. Sí, porque son cuatro. Tendes cuatro publicados, que eu sepa, non? O sí. Bailando sí. Nas rúas, o Bailando Rúas, o Fábrica sí. De Luz, o Hazme Oír, e este último, o Xabón Lagarta, deste ano, concretamente, non? Sí, correcto. Xabón Lagarta. Según Lagarta. Sí. Bueno, que eso, que poden meterse aí na vosa páxina a banda da loba.gal solicitalo. Que o mellor hasta se podedes dedicar. Sí, sí. Home, sí, claro. Si mandan un mail ou escriben por Instagram, por Facebook, por Twitter, pois pues que podemos, sí, efectivamente, enviarlo a Cicado. Sí, muy sí. Ben, sí. Muy ben. Bueno. ¿Cantos anos leváis facendo esta música? Pois a ver, nos comenzamos un pouco a xuntarnos no 2016, no 2017, a finais, saí o primeiro traballo, Bailando as Rúas, que gravamos ese verán previo. Despois, estivemos como dous anos prácticamente xirando con Bailando as Rúas, facendo o novo disco, Fábrica de Luz, Fábrica que saiu sí. En decembro do 2019. Despois, desafortunadamente, estábamos en plena xira de presentación de Fábrica de Luz, cando foi o confinamento no 2020, sí. En marzo de 2020. Entón, eses meses, sí que tivemos que estar como a todos na casa, traballando claro. Moito aí en redes, facendo moitas cosas coa xente que nos segue. Sí, exactamente. E despois, ese verán, ainda xa tivemos así relativa sorte, fomos tocando sí. Algo dentro daquela situación. Como a finais de ano, se anunciou que o ano seguinte, o 2021, era... iban a dedicar o Día das Letras Galegas a Xela Arias, e non xa musicáramos a Xela en Fábrica de Luz, porque unha das fábricas de luz para nós son as escritoras que nos preceden, e Xela, pues, gustanos moito, somos moi fans de Xela, pois decidimos facer ese novo traballo que é un EP, no que musicamos poemas de cada un dos libros de Xela Arias, e hai algún interludio así de recitado. E cando estábamos, pois xa, eso... presentando Hazme Oír, pois xa nos puxemos mans á obra con este novo Xabón Lagarta que o presentamos en maio deste 2022. Que teremos que facer referencia nel na nosa revista Lúa Nova, que, bueno, que queremos, non sei, ou copiamos algunha das informacións que dades ou me mandades un pequeniño texto tamén. Para poñer na revista, Claro, pois genial, falamos porque nos encantada. Hombre, que facemos a revista, que facemos la anual, que se chama Lúa Nova, aí na Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Entonces hai un apartado que chamamos as nosas músicas, e é unha deslas, pois precisamente esta de que vos publicaste deste ano 2022. Pois genial, pois falamos aí por sí. WhatsApp despois e ou vos enviamos un texto vale, ou sí. iso a partir dos dosieres que enviamos coa información do disco, que uh-huh. tamén genial. Sí, sí, sí. Para que para ter constancia escrita, non? Nada máis que era claro. Por eso che dicía. Nada máis. Bueno, e para este non hai posibilidade de achegarse aquí a Barcelona, pero está no na axenda, seguro que para poder vir en algunha ocasión, non? Pois o gallá, agora mesmo non o temos agendado, pero xa. Se alguén nos chama de Barcelona, nos iríamos encantados, porque ademais, bueno, en xeral iso, tocar en Cataluña sempre é moi ben recibido, ¿no? Sí, pues, sí. Un pouco pola sensibilidade que nos une co entre o catalán e o galego. Moi ben, sí, moi sí. ben. Xana, que te enviamos moitísimas felicitacións a ti e a todo o equipazo que formades, que sodes grandes músicas e grandes intérpretes. Bueno, moitísimas grazas a vos polas sí. vosas palabras, por facernos un oco no voso programa. E pola vosa atención. Bueno, temos que facernos eco de xente. E a máis podemos nos gabar de xente como a vos que está facendo música galega con cara e ollos. Exactamente. A ver se algún día ven aquí por vides aquí por Cataluña. Sí, sí, o que sobre decía todo antes, aquí sí. por esto. E nos vemos cara, as caras. Claro, nos estaríamos encantadas, vamos. Bueno. Agradecemosche moitísimo a túa conversa de hoxe. Non te incomodamos máis, que seguimos en contacto e xa che digo, xa che pediremos entonces o texto ou xa miraremos a ver como introducilo ou incluílo nese noso apartado as nosas músicas na revista xa que che comentaba de Lúa Nova, vale? Perfecto, pois moitísimas gracias. Unha aperta e volvo a repetir, saúdos moi cordiais e apertas e bicos para todos vosotros. Exactamente. Vale, bueno, moitísimas apertas. Vale, apertiñas de abur. pa libre con